ya bro Souza Serge na pepite na lobi na bino mais elambo na mon na lelo yo na na, na ville otamba na viti na cité yango na yango bo sio moni yango elamba ngo ya ndenge nini na lobi no mo ya kutu... waxo nini yango waxo awa ah, ah. Kasi usine ya lelo ya mikolo yo sotesco ebandi kosaba waxo ba java o sotesco ba bia pareil ya sika machine pe ya sika nyonso ya sika kuna pona ko pona wax kaka sotesco ba lobili ke basali la mangu so komi kamikaze lo ningisa kaka sotesco ya kintsundi wana sali ke elamba na soko lati yango ba luli yote ba mai ona zomona ba mai ya kitoko ba mai ya mungo ba mai ya mosaka ba mai nyonso o soko monia soko monia ngo miso za ko sa mia mia mia yangwani yangwani yangwani sotesco Sotesco, Wasesica, Java o na koko Sotes mo usine ya sika ya bawa Ozali africain la tawaksa Sotes ko na java na ye Eke senite o na hoyo to sito la ta La tava kalite ya bawa spe ya bajava o na koko Sotes ko usine ya sika ya bawa Ozali africain de la tawaksa Sotes ko na java na ye Eke senite o na hoyo to sito la ta Mama simba somba la ta Pongo la makani simba yo Sotes ko o Kakase wa sotes ko o Akajava sotesko o, kala malonga sotesko o, ama ya kitoko, mola tisi ya sika o ya basi. Mama simba somba lata, bongo la makani sima yo, sotesko o, kakase wa sotesko o, akajava sotesko o. Malonga sotesko o, mama ya kitoko, mola tisi ya sika o ya basi. Java sotesko o, kalo amalonga sotesko o, mama ya kitoko, mola tisi ya sika o ya basi. elamba ya sikao mama mama kaka tobi masenio mama sokeranga wase ya sotesko onamba ya kitoko monsele balulangai mamaria selika pape balulina mamaria koka na nyoso e mama mamaria koka na nyoso e mama alobile lo mokolo ya posonga na yo tobi mai wase esika ebimi na soteso kende otuna makere azali kapable mama asomeli ngai elamba ya sika e mama asomeli ngai elamba na lata basombi na sotesco ezali ngo na sotesco akasobi maselio mama sombelanga wase ya sotesco onama ya kitoko onzele vandula ngai mamari azali kapable banduli ngai mamari azali kapable mama mamari azali kapable mama elamba kitoko ya sotesco wase ngo ya sika e java ngo ya sika e mama kendo tuna meka olata e mama somba na talo moka o mama talo moke ngo ya malonga e asomelinga wase ya sika mama sena sotesco mama katobi maselio mama sombelanga wase ya sotesco onama ya kitoko onzele balula ngai Ma komeso mokende kosomba e mama Talwa moke na sotesco e mama Pona na yo maya kitoko e mama Yo mwasi pona lula yo La teranga e la maya sotesco E la ma pona lula mama Ma komeso mbosomba boteka mama Usine ya sikande sotesco Kaka tobi maselio mama Sondelanga wase ya sotesco Onama ya kitoko Onzele balula ngai Momari azali kapable